Jontes Garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja, så är det. Jag heter Jonas Lättung, sitter här nu ikväll mellan 6 och 8. Denna fantastiska måndagskväll där vi ska ha så mycket bra musik så att det nästan gör ont mellan skinkorna när man tänker på det. Det är också så att programmet går fredagar nu för tiden. Jag måste nämligen byta den här signaturen där så att de säger rätt sak där, men så är det i alla fall. Fredagar mellan 6 och 8 går också Jontes Garage. Dubbelt så mycket nöje för lika lite pengar. Ja, eller något sånt. Vi börjar kvällen med Anthrax AIR. We'll be right back. AIR, ja, så heter låten med Anthrax från skivan Spreading the Disease som kom 1985 ska jag säga. Nämligen då den kom, så det var ju bra att jag sa det. Jag heter som sagt var Jonas Slättum. Programmet du lyssnar på här på Pirate Rock heter Jontes Garage. Ursäkta mig, den har legat där och tryckt på ett tag den rapen. Jajamensan, vi kör lite nyare tongångar nu och säger någon lite Maiden kanske. We'll be right back. En skiva och en låt som fyller 40 år i år är Back in the Saddle-låten och skivan Rocks med gruppen Aerosmith. Kom alltså 1976. Fantastiskt bra skiva tycker jag, Rocks med Aerosmith. Den kan ni kolla om ni inte har den. Finns mycket bra musik på den. Innan det hörde vi ju, vad hörde du då? Jo, vi hörde Iron Maiden med Rainmaker från Dance of Death som kom 2003. Lite nyare, men inte, börjar också komma till åren nu. Det går fort. Tiden går ju så fort när man har, citat, roligt, slut citat. Oh, De heter Scorpion Child, härstammar från Austin, Texas. Den här låten heter Polygon of Eyes. De har inte riktigt slutat spela ännu där, men ja, så är det. Den här låten finns med på skivan Scorpion Child. Jag tror deras första platta som kom 2013. Innan det hörde vi Paradise Lost med Once Solemn. Nu ska vi hem till Goa i västkusten och Göteborg. Hi everybody, bonjour, this is Joe from Gojira and you're listening to Pirate Rock. Vi får tacka det här för detta inhopp. Vi hörde Graveyard, Never There's to Sell. En riktigt, riktigt bra låt. Ett annat band som är väldigt, väldigt bra, det är amerikanerna. Och ja, nu vet jag inte om de är bara amerikaner, det var lite finländare med ett tag i bandet också. Jag vet inte om de är det fortfarande. Skitsamma, bandet heter Big Elf. Jag har spelat dem förut här i programmet. Jag gillar dem väldigt mycket, jag vurmar för dem. Jag ser gärna att ni tar dem till ert hjärta om ni inte gjort det redan. Här kommer en låt som heter Change. Yeah, I know that you've been through some pain. gonna change. Soon enough, everything's gonna change. Change, gruppen heter Big Elf, fantastiskt gäng. Den här skivan som låten Change finns med på heter Closer to Doom och kom 1997, det vill säga den fyller snart 20 år den här skivan. Helt jävla fucking amazing att tiden bara kan gå så himla fort när man har så himla ball liksom. Ja, men säger det. Du lyssnar i alla fall på Jontes Garage här på Pirate Rock, västkustens allra allra bästa rock. Yeah. worse before they get better. I got a feeling. Before they get better. Här hör du västkustens bästa rock. Västkustens bästa rock. Pirate rock. Pirate Rock, 95.4. Slave med Chris Cornell och grabbarna från Rage Against the Machine. Låten heter Cochise, eller hur man nu uttalar det, jag vet inte, indiannamn i alla fall, eller från första Audioslave-plattan vet jag att den här låten kom, eftersom jag själv nämligen har lagt in den här. Duktig är jag. Monster Truck, vad hörde vi innan det med Things Get Better? Vad kommer nu då? Jo, det här. Pirate Rock. 2013 kom skivan som heter Dimensionaut, och den finns den här låten Pale Blue Dot med bandet Sound of Contact som kommer från Florida, Miami. Fin liten rock'n'roll orkester där helt enkelt. Jajamän, okej. Du lyssnar alltså på Jontes Garage, det har vi sagt nu många gånger. Jag heter Jonas Slättung och är din musikalisk baron kanske, fram till klockan 20 här i kanalen. Men vi ska nu hoppa tillbaka ännu längre än 2013, eller ganska mycket längre faktiskt, ända till 1982, för då kunde det nämligen låta så här. Ja, i alla fall om du ägde den här skivan, för den spelas inte på radio, det kan jag nästan lova. Sound vad var detta, undrar ni? Jo, det här var faktiskt Samson, bandet Samson, med låten Danger Zone som finns med på en skiva som heter Before the Storm, som är skitfräckt omslag. Det är liksom en muskulös krigare med hjälm och svärd som kommer upp ur ett vattendrag. Och så är det en stor drak i vattnet. Ah, skitsamma. Men den, faktum är så här, det är många som i alla fall nu för tiden driver lite grann med Samson liksom, för att de blev alldeles så här superstora och, ska vi säga, symboliserar väl lite grann det som kanske var lite kast med en del av hårdrocken där under början av 80-talet, att det liksom, det var liksom lite taffligt spelat och sådär. Men faktum är att Samson har ett oförtjänt dåligt rykte. Som till exempel på den här skivan så är de asbra, tycker jag. Det här är en jättebra skiva. Och jag gillar också Nicky Moore som sjunger här. Han sjunger svinbra. Jag vet inte om ni lyssnade på Jontes Garage innan sommaruppehållet, så spelade jag vid tillfälle där en grupp som heter Mammoth med en låt som heter Fat Man. Där är det också Nicky Moore som sjunger på den låten. Han är en grym sångare. Och han fick ju det otacksamma uppdraget då. Eller då var det inte så himla otacksamt i för sig, men nu i efterhand så kan man ju se det som otacksamt att han fick ta över efter Bruce Dickinson, om han är bekant. Mannen som sen gick vidare och blev sångare i Iron Maiden. Då vid den här tiden så hade han precis slutat och Nicky Moore hade tagit över, så att det var ju så. Så var det med det, men ja, nej, det var Samson det, ja. Jag behöver inte mycket mer att säga om det egentligen. Jag ska köra lite jingle nu, tror jag, istället. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja, men inte bara måndagkvällar, det får vi inte glömma. Numera också på fredagkvällar, samma tid 6 till 8 på Pirate Rock, som ju är västkustens allra, allra bästa rock. Heaven knows I att det var Accept. Det var kanske inte så många som missade, men vilken låt den var och vad plattan heter som den finns med på, det kanske ni inte vet. Låten heter I Don't Wanna Be Like You och finns med på en platta som kom 1993 som heter Objection Overruled, som ja, nog bara de allra mest inbitna Accept-fanen diggar. Men jag tycker också att den är, har sina små poänger. Den är lite svag, men har sina poänger, absolut. Det var ju över den här tiden som Udo Dirkschneider hade kommit tillbaka i bandet igen efter att ha varit borta några skivor. Så kom han tillbaka och så gjorde de den här skivan och så blev det väl inte riktigt så där superbra som de kanske hade hoppats. Men det var ändå kul att han var tillbaka. Och den här låten är riktigt bra tycker jag. Finns några till på den skivan som man med fördel kan kasta sig över och sätta sina små giriga hårdrockständer i. Jajamän, nu till en debutskiva från 1984. Med vilka då, undrar ni? Jo, med de här gossarna. Det här är inte en hitsingel för övrigt, det här är ett albumspår, men ja. We'll be right back.

Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, just det. Så ligger det till. Ni hörde Twisted Sister med You Can't Stop Rock'n'Roll. Och jag tänkte nu vi skulle be oss till år 1987 och en skiva, en LP som blev den sista som den här sångaren som vi ska höra gjorde med det här bandet som vi ska höra nu. Lite här kanske, det är för att jag har spelat av den här låten av min gamla LP-skiva. Jag gör det titt som tätt när jag har låtar hemma som jag vill ta med mig och som jag inte har på CD och inte på någon filformat heller och inte orkar lägga de här futtiga 9 spännen på köparen för jag har den ju på skiva. Då spelar jag in den, helt enkelt spelar av den från min vinyl och så pillar jag och trixar lite med ljudet så att det ska bli bättre. Men vissa saker finns kvar, som till exempel de här små charmiga knastren. Vad var då detta, undrar ni? Jo, det var Marillion givetvis med That Time of the Night, The Short Straw inom parentes. En låt som finns med på plattan Clutching at Straws som kom 1987 och som blev den sista skivan som sångaren Fish var med på. Sen efterträddes han av Steve Hogarth på sång. Ursäkta mig. som har varit sångare ända sedan dess faktiskt. Även om han i många ögon fortfarande är den nya sångaren i Marillion, så är det ju alltid. Det är alltid samma visa. Kan aldrig efterträda en legend utan att bli kallad den nya sångaren. Så är det. Nu är lite nyare tongångar. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Och det vi hörde var Goodbye June med Man of the Moment. Nu till någonting som, när det kom så hade jag väldigt svårt för den här skivan, den här låten. Jag tyckte den var ganska tramsig, men ju mer tiden går desto mer förlåtande blir man. Men det är väl så det funkar kanske. Ja. Ni får lyssna själva och avgöra om ni kan förlåta Alice Cooper det här. Yeah. Jontes Garage på Pirate Rock. We'll be right back. Ytterligare en sån här låt som jag har spelat av från en gammal LP-skiva, April Wine med Drop Your Guns här. En skiva som heter On Record som kom 1972, som jag har spelat ganska mycket låtar från för jag tycker den är ganska bra. Innan det hörde vi Hey Stupid med Alice Cooper, som också många tycker är en ganska dum låt, men som, ja, som jag sa förut, den har fått... Ja, den har vuxit är väl inte heller rätt ord, men den är inte, jag tycker inte den är så dålig längre som jag tyckte när den kom, för då var det verkligen så här, bara fingrarna i halsen direkt här. Men nu kan jag liksom sitta och nynna med och liksom digga lite grann när jag hör den, så det är något som har gått sönder inom mig, hör jag på säga, men jag har släppt på någonting kanske. Jag har rivit ner de här murarna inom mig som gör att jag inte kan ta till mig vissa saker, så nu kan jag ta till mig det och en ny och fin människa. Jag tänkte prata om 1986 nu en stund istället, därför att då så var det tänkt att Tony Iommi från Black Sabbath skulle släppa en soloplatta. Och med sig på den hade han Glenn Hughes, den gamla trapeze, Hughes and Thrall, och inte minst Deep Purple-medlemmen, fantastisk sångare. Och lite andra snubbar var det väl mest, till exempel Eric Singer på trummor som numera återfinns i Kiss. Men det blev så att skivbolaget vägrade släppa den här skivan om inte det skulle stå Black Sabbath på konvolutet, vilket det också gjorde. Det blev en kompromiss. Black Sabbath featuring Tony Iommi står det på konvolutet till The Seventh Star, som är skivan som vi hämtar låten Turn to Stone ifrån. We'll be right back. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Det är riktigt bra dänga faktiskt, tycker jag. Treat, World of Promises. Jag kan dela ett litet treat-minne med er om jag får det. Det var någonstans, det måste varit, den här låten kom väl typ 84 eller 85 eller någonting. Någonstans i krokarna där, 86-87 kanske då, var jag som tonåring på Liseberg och såg Treat spela. För att man gick ju på allt som kom liksom. Det var ju så, man var ju svältfödd. Så kom det ett band till Liseberg, så gick man dit och kollade. Och Treat var där och spelade, och jag tyckte det var, ja, det var ganska bra och sådär. Det var inte det bästa jag hade sett, men det var heller inte det sämsta jag hade sett. Men mitt faktiskt främsta minne från den här konserten, tyvärr måste jag säga, eftersom jag inte ville på något sätt göra ner Treat, för jag tycker de är ganska bra, men det var när den ena gitarristen mitt under ett gitarrsolo trampar ur sladden. Sådär som man liksom inte gör om man inte spelar på fritidsgårdsnivå. Så mitt under gitarrsolot så liksom bara plopp, så blir det tyst. Och så får han liksom börja ta upp gitarrsladden och stoppa in den i gitarren och så fortsätta. lite skämmigt ändå får jag nog säga att jag tycker att det där var faktiskt. Det här är Pirate Rock. Bästa rock. Crazy people stay here. Ooh. This is Pirate Rock. Hello, det här är Josefin från Förmiddag med Jojo. Mig hör du måndag till fredag mellan 11 och 14.00. Sen får vi inte glömma att vi har även klassiska rocktimmen mellan 11 och 12. Så 3 timmar med mig, måndag till fredag. Like på det. Ha det gött. Hej. Pirate Rock. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. Fem, fyra Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, så mycket bra musik det finns på den här kanalen. Och kanske nästan lite speciellt så finns det jäkligt mycket bra musik i det här programmet som heter Jontes Garage, där jag, Jonas Slättung, sitter ungefär kanske en 20 minuter, fem, ja, 20 minuter, 15 minuter till kanske, något sånt där. Jag kan inte hålla reda på allt. Ni får faktiskt träda på lite grejer själva också! Jag orkar inte mer! Jag orkar inte, säger jag! Jag får fan, jag får aldrig vara i fred! Samma skit! Dag ut och dag in! Fy fan! Yeah. brusade upp så väldigt förut. Det var inte meningen. Det är all press och stress på mig som bara, det blir lite för mycket för mig bara så här. Så, ja, nej, så jag vill be om ursäkt i alla fall då för att jag var lite dum där, så ska jag, ja, nej, för jag bara skämtade. Herre jävlar. Gick ni på den lätte? Oj oj oj. Jajamän, det var skämtklockan som ringde. Jag ska berätta vad det var vi hörde. Vi hörde Nirvana med Come As You Are, och innan det var det Sabaton med The Last Stand, och innan det var det Red Hot Chili Peppers med The Sapphire Song. Och nu, mina vänner, mina små glada skinkor, nu ska vi lyssna på någonting som heter Shine Down. Vad säger ni om det? Ja, det blir säkert alldeles utmärkt. Yeah. take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fewer sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of ashes, smoke, and horses' breath is a virgin into certain death. Gud, så bra. Fortfarande fantastiskt bra. Iron Maiden, The Trooper från skivan Peace of Mind. 1983 kom den. Innan det hörde vi Shinedown med Son of Sam. Pirate Rock. Tjena, det här är Björn från In Flames. Du lyssnar på Pirate Rock. She loves the groove. She loves a lot of things. Så himla bra band, så himla bra sångare, en av världens bästa sångare, Steve Perry. Journey naturligtvis med låten Anyway You Want It, finns med på skivan Departure som kom 1980. Detta San Francisco band som ja, fortfarande håller på, men med en annan sångare som heter Arnold Pineda. En filippinsk sångare som låter ganska likt Steve Perry, men inte riktigt som Steve Perry ändå, det får man ändå säga. Pirate Rock. Hey, this is Matt from Dinosaur Pileup and you are listening to Pirate Rock. 11-11! Hörrni, klockan är jättemycket, i alla fall om man ser till programtiden för Jontes Garage. Jag säger tack och adjö för ikväll och lämnar er med en fantastisk, fin, ganska så sen Pink Floyd-låt från A Momentary Lapse of Reason-skivan. En lugn sak som heter On the Turning Away, som passar bra som avsked. Vi, ni och jag, vi hörs på fredag klockan 6. Hej då! From the pale and downtrodden. And the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. As the daytime is swirling, where the speechless unite in a silent accord, using what you will find a strange, mesmerized as they light the flame, feel the new wind of change. No more time.